Goedemiddag luisteraars, welkom bij het programma Interruptie. Het programma dat naar de overheid kijkt, instanties, bedrijven en alles wat u aangaat. Welkom op deze zaterdagmiddag. En we hebben de uitzending vol met allemaal goede onderwerpen die u allemaal aangaan. Onderwerpen die Helmond aangaan en Helmondse bewoners. Dus we zullen u nou ruimschoots informeren. Gelukkig hebben we vandaag genoeg informatie over Helmond en een hele leuke actie die we gaan organiseren richting de kerst. We gaan binnenkort een programma organiseren over armoede. Ik ga u er zo over informeren. Zoals altijd gaan we eerst naar muziek om wat relax in programma's te komen. En we zijn zo bij u terug met voldoende onderwerpen. Tot zo. Come all without, come all within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come all without, come all within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Everybody's building ships and boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Here we go! Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest. I like my sugar sweet. But jumping queues and making haste just ain't my company. Everyone's beneath the trees, feeding pigeons on the limb. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Let me do what I want to do. I can't decide them all. Tell me where to put it, and I'll tell you who to call. Nobody gonna get no sleep, someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna want a dose. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Oké, okay, daar zijn we weer. Nou, de gemeente heeft laatst een arbeidsmarkt. De arbeidsmarktcafé te Helmond is er geweest op 14 november. Dat was op initiatief van het PACT Brabant. Heeft de gemeente Helmond een convenant ondertekend rondom een Brabant brede aanpak van de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Nou, er waren een paar punten. Dat zijn aanpak, uitdagingen, regionale arbeidsmarkt. En vanuit de provincie, werkgevers en peelgemeente en landgroep. En er is dus geen reden om mensen met beperking niet in het bedrijf te laten werken. Dus dat is ook nog goed gepromoot. Dus mensen met een beperking die makkelijk in de arbeidsmarkt mee kunnen. Ligt eraan wat voor beperking. Er zal natuurlijk wel gewoon kritisch naar gekeken worden. Maar er is voor iedereen wat plaats. Dit convenant is gezamenlijk opgesteld door overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. En succesvol ondernemen. Het arbeidsmarktcafé stond in het teken van elkaar te inspireren vanuit de praktijk en discussie met werkgevers rondom het vooruitstrevende van HR-beleid. Tijdens het arbeidsmarktcafé zijn AAE-groep, mechatronica en machinebouw en het Elkelie ziekenhuis hebben hun HR-beleid toegelicht. Nou, dat is succesvol ondernemen. Dat gaat sterk om mensen en hun motivatie. De rest, dus machines en gebouwen, doet er veel minder toe. Al dus de AEE. De volgende nieuws wat ons bereikte, dat was dat we in Nederland bijna te klein zijn voor 17 miljoen mensen. Dus iedere seconde groeit de wereldbevolking met 3 personen. Iedere seconde. De tellen vanuit de wereldbevolking staat sinds een paar weken geleden op 7 miljard. De 7 miljardste inwoner van de wereld is geboren. Dus voor sommige instanties was daar reden om de vlag half stok te hangen. Dus er is een club, dat heet de Stichting Club van 10 miljoen. En ja, de Club van 10 miljoen richt zich eerst en vooral op de situatie in Nederland. Ons land is een van de meest ernstige overbevolkte landen in de wereld. En wij zijn ervan overtuigd dat onze bevolking van het huidige niveau van bijna 17 miljoen zal moeten worden teruggebracht naar een voorlopige streefgetal van 10 miljoen. De naam van onze stichting, en in later staan nu waarschijnlijk naar een nog aanzienlijk lager aantal. Nou, Nederland telt op dit moment 16,7 miljoen inwoners en is dus hard op weg dus naar de 17 miljoen. De stichting stelt dat Nederland veel te klein is voor 17 miljoen inwoners. Weer wordt de grens overschreden, massaliteit en stress gaan hand in hand met verloedering. Dus de manier zoals wij nu leven, hebben we al 6 keer zoveel grond nodig als er in dit land is. Dus dat bestuur dat wil dan ook de vlag half stok hangen als de 17 miljoenste inwoner van Nederland zich aankondigt. De Verenigde Naties die hadden maandag 31 oktober uitgeroepen tot 7 miljard dag. Met een campagne probeert de VN de bewustwording te bevorderen. 7 miljard mensen biedt volgens de VN namelijk ook kansen en uitdagingen. Nou, dat was dat. Maar ja, met 17 miljoen mensen kun je ook begrijpen dat de voedsel niet gelijkmatig verdeeld wordt. We hebben het rijke Westen en niet alle voedsel komt ook ten goede aan de armere gedeeltes. Dus we hebben binnenkort gaan we een uitzending doen. En die gaan we helemaal besteden aan de armoede. En de armoede in Helmond weliswaar. Dus we zijn een lokaal programma, een lokaal omroep. Dus we gaan een uitzending besteden aan de armoede in Helmond. Dat is ook mede in het teken dat de kerst eraan komt. Er zijn schrijnende gevallen. Hoe schrijnend, dat weet ik niet. Daar zullen mensen en instanties waar we mee samen gaan werken, die zullen ons daarover gaan informeren. Wel willen wij vanuit het programma iets aanbieden. Als we mensen kunnen daar een mail voor gaan sturen. Dus binnenkort gaan we het programma doen. Armoede, ik geloof, ik moet even de techniek aan kijken. We willen dat rond de kerst, voor de kerst gaan organiseren. En rond de 10 december, dat is op een zaterdag, gaan we dat programma doen over armoede. En als mensen dan een mail sturen, instanties die met armoede te maken hebben, die gaan we ook benaderen of die schrijnende gevallen. Maar we gaan maar eenmalig, dat is gewoon puur voor het programma, eenmalig gaan we een cadeaubon geven van 50 euro plus een kerstpakket. Dus een schrijnend geval, dat kan iemand die van de minima moet leven of zelfs onder de minima, kan ik begrijpen dat ze met de kerst een beter stukje vlees op het bord hebben dan regelmatig gekocht kan worden. Of voor de kinderen een presentje te kunnen geven, in een speelgoedzaak binnen kunnen lopen van die extra 50 euro. En een kerstpakket, ja, wat zal erin zitten? De standaard kerstpakketten. Dus, 10 december, laten we daarop houden, gaan we een programma doen over armoede heel Nederland, heel de wereld, maar voornamelijk ook in Helmond. Dan gaan we 50 euro cadeaubon weggeven aan een schrijnend geval. Dat geval zal ook niet maar personen, als die niet bekend willen worden, zal het niet gedaan worden. Het zal anoniem overhandigd worden, wel met bevestiging van een instantie. En u kunt uw mail sturen naar www.interruptie@stadsradiohelmond.nl. Ik herhaal het, want wie wil dat nou niet? www.interruptie@stadsradiohelmond.nl. Dat staat in het teken van binnenkort het programma Armoede. We gaan daar een cadeaubon voor weggeven aan een schrijnend geval. Dus niet dat mijn buurvrouw deze maand zijn salaris niet binnen heeft gekregen en die is deze maand een beetje krap. Nee, echt schrijnende gevallen. En dat kan, kunnen ouderen zijn, kunnen ook jongeren zijn. Een schrijnend geval die ons de aandacht trekt, dan gaan we dat tegemoet laten komen. Dus www.interruptie@stadsradiohelmond.nl. Stuur daar een mailtje, of je buurvrouw, of via een instantie. Het maakt me niet uit. We gaan, denk ik, rond de 17e, net voor de kerst, zullen we de overhandigen, zodat ze iets extra's kunnen doen voor de kerst. We gaan even naar muziek, want ik moet ook even op mij laten werken, hè. Maar, nou, het lijkt ons in ieder geval een goed initiatief. 17 december wordt uitgereikt, 10 december gaan we die uitzending doen, Armoede. Moet nog aan gewerkt worden, maar het is in ieder geval een start daarvoor. We gaan even naar muziek en we zijn zo weer bij u terug met de volgende onderwerpen. In het kasteel van Sinterklaas in Helmond is steeds iets aan de hand. Stadsradio Helmond live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november. 3 keer per week nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. A Brooklyn style, eh? Gode yaka, gode yaka, gode in a rockers. Gode yaka, gode, gode yaka in a New York style, eh? A crucial style, eh? Gode yaka, gode yaka, gode in a rockers. Gode yaka, gode, gode yaka in a New York style, eh? A crucial style, eh? We'll be right back. the best. Best in the east and the best in the west. Right. Best in the any rubber duck contest. The rocker and the killer. Murder. Killer, killer, killer, killer. Wow. We super duper. Bump me rock up America. Oh yes, yes. It's a rocker and the best. Oh yes, yes. Then you rougher than the rest. Oh yes, yes. We ever drop it from your chest. Oh yes, yes. And we're really not just. Nou, dat was een mooi reggae-nummer. Nou, en het, nou dat we toch bezig zijn met armoede. We gaan er vandaag nog niet te veel aan besteden. We hebben het alleen maar even aangekaart. Er is een collectieve aanvullende verzekering voor de minima. De gemeente Helmond heeft een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een minimuminkomen. Hiermee kunt u als minima een korting krijgen op de verzekeringspremie en een extra uitbreiding van de aanvullende van het aanvullend pakket voor rekening van de gemeente. Nou, de gemeente werkt eraan mee. Dat is een collectief aanvullend verzekering voor minima. De premiebedragen van 2012 voor de CZ-groep die zijn bekend. En nou, het volgende is aan de hand. De collectieve verzekering bestaat uit basis van verzekeringen, aanvullende verzekeringen en een extra uitbreiding voor een hogere vergoeding van kosten voor tandarts en brillen. Kosten voor, van hoortoestellen en psychische hulp. Nou, voor wie is deze aanvullende verzekering? Nou, voor de minima. Voor wie precies? U komt in aanmerking van deze verzekering wanneer uw maximaal netto inkomen exclusief vakantietoeslag per maand niet hoger is dan voor de leeftijd van 65, leeftijd tot 65, dan mag het inkomen niet hoger zijn voor een gehuurde van voor 1000 of 1379,25 euro. Voor een alleenstaande 965,47 euro. En alleenstaande ouder 1241,33 euro. Leeftijd vanaf 65 jaar, gehuurd 1457,91 euro. En alleenstaande 1000,59,19 euro. Dus u komt in aanmerking voor deze verzekering wanneer uw maximale netto inkomen exclusief vakantietoeslag per maand niet hoger is dan ik zojuist genoemd heb. De leeftijd tot 65 en de leeftijd vanaf 65. Dus nou, de premiebedragen, inmiddels heeft de verzekering CZ de nieuwe premiebedragen en het vergoedingenpakket voor het jaar 2012 bekendgemaakt. In 2012 bedraagt de maandelijks premie bij de CZ-groep €125,22 voor mensen vanaf 18 jaar. Voor verdere informatie over de nieuwe premie en het vergoedingsoverzicht voor het jaar 2012 kan men terecht bij de CZ-groep zelf. Nou, hoe kunt u die aanvragen? Nou, u kunt de collectieve aanvullende verzekering vanaf nu weer aanvragen, zodat u per 1 januari 2012 weer voor de korting in aanmerking komt. Bent u al verzekerd bij CZ? Ja? Dan moet u uiterlijk 31 december aanmelden. Bent u elders verzekerd? Dan moet u zich aanmelden voor 15 december bij de Zorgpoort. Daar is het nummer van 0492-587-860. Ik herhaal 0492-587-860. En nou, die help u graag op weg. Voor het downloaden van een aanvraagformulier en verdere informatie kunt u terecht op www.helmond.nl. Collectieve aanvullende verzekering voor de minima. Doe eraan mee, want het wordt betaald, dus door het Rijk. Daar moeten we aan meedoen. Ik heb nog zoveel onderwerpen die ik wil behandelen. Ik ga er nog vlug even één doen. Waar had ik nou? Identiteitskaart, ja. Ik heb identiteitskaart voor kinderen. Dat is ook belangrijk. Proberen ze goed mogelijk te informeren. Het is trouwens ook allemaal te vinden bij de Trompetter. En u kunt sowieso, waar ik zojuist al zei, naar www.helmond.nl. Identiteitskaart voor kinderen. De identiteitskaart voor kinderen tot en met... Strooiroutes ter inzage bij de gemeente www.helmond.nl. Strooiroutes. Strooien wegen, ja. Nou, we weten allemaal... Het volgende onderwerp. Het Elkerliek ziekenhuis. Oh, Elkerliek ziekenhuis. Nou, het Elkerliek ziekenhuis was nog niet zo lang geleden was uitgeroepen tot een van de betere ziekenhuizen. Nou, het Elkerliek in Helmond is bang dat het de komende jaren niet of nauwelijks mag groeien vanwege een akkoord dat gesloten is met de overheid, verzekeraars en ziekenhuizen. En dat terwijl de vraag naar zorg steeds toeneemt. Het Elkerliek ziekenhuis kent de laatste jaren een toename van zorgverlening met van 4-6%. In het akkoord staat dat in de periode 2012-2015 de groei maximaal 2,5% per jaar mag bedragen. En dat gaat in 2012, de overschrijding van 2010, er nog af. Dat betekent voor het Elkerliek dat er geen groeiruimte overhoudt. Nou, waar hebben de meeste behoefte aan? Aan zorg en welzijn en studie, leren. Nou, waar gaan we beknibbelen? Zo word je uitgeroepen tot een van de betere ziekenhuizen. En zo word je gekocht met, door verzekeraars. Laat groeien. We hebben de hartstikke nodig. Dus we gaan naar... We gaan ook even naar muziek. Dan hebben we even tijd om een glaasje water te pakken. En dan zijn we ook weer zo bij u terug. Maar in ieder geval, het Elkerliek ziekenhuis die vreest een einde aan de groei. En we waren zo lekker bezig. We hebben een van de betere ziekenhuizen hier in Brabant, heb ik gehoord. Dus we zijn zo bij u terug. Vergeet niet, www.interruptieapenstaartjestadsradiohelmond.nl. Binnenkort 10 december een uitzending helemaal gewijd aan armoede. Want die is er. Tot zo. Ja, daar zijn we weer. U kunt ons beluisteren op de ether via FM 107.2 en op de kabel kunt u ons beluisteren op 94.4. Of ga naar Stadsradio Helmond op de site en dan kunt u ons luisteren via internet. In het teken binnenkort, de uitzending 10 december geloof ik, we zullen het maar op 10 december houden, in het teken van de armoede, daar gaan we de uitzending daarna geloof ik op de 17e, gaan we daar een cadeaubon van €50 weggeven aan een schrijnend geval. Armoede, plus eventueel een kerstpakket, dus om even met de kerst een kleinigheidje extra te kunnen hebben, want dat verdienen die mensen ook als ze daar niet vrijwillig in de armoede zijn gekomen. Nou, verder over vrijwillig gesproken. Bankiers, allebei, we weten het nou met die crisis allemaal. Iedereen staat te hopen dat die crisis eindelijk de deur uit gaat. He, want misschien als je zelf werk hebt, dan merk je het niet. He, want je gewone kosten gaan door en je werkt. En, maar je merkt het ook heel veel aan winkeliers. Winkeliers in Helmond en Leegstand, die bij wijze van spreken, als het geen grote winkelketen is, dan kun je als zelfstandige ondernemer bijna niet overleven qua huur en alle overheidskosten die dat met zich meeneemt, wanneer dat je geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, een radiotje die je op de achtergrond, dat zijn allemaal kosten die als eigen bedrijf, mensen die een eigen bedrijfje hebben, die kunnen dat. Een kledingzaak die als particulier is, nou, mocht je geen eigen pand hebben, dus, je moet heel duur huren in het centrum van een stad, of van mijn part Helmond. Dus er komt dan winkelleegstand en die is alleen maar te huren door grote winkelketens die het wel kunnen betalen, alleen maar om de naam al te promoten. Dus die Duitse ondernemers, dat las ik pas geleden, die zijn dan wel positief over het ondernemersklimaat. En dat doen ze puur omdat in Duitsland de ondernemer wel heel goed gesteund wordt. Kosten worden daar gereduceerd om de ondernemer aantrekkelijker te maken, zodat hij meer kan verdienen, meer omzetbelasting, dus dat komt ten goede aan de staat. Maar de Duitse ondernemer is positief over het ondernemersklimaat. En er is een onderzoek naar gedaan, daar komt dat de Duitse ondernemer kijkt naar de landen om zich heen, zoals België, Nederland, die vrij duur zijn voor het ondernemersklimaat. En die staan er positiever in dan wij zelf hier. Uit onderzoek is dat gebleken. En we zien het ook elke dag dat het ondernemersklimaat in Duitsland en de productie voor de ondernemer daar omhoog aan het gaan is. De laatste tijd, half jaar, ondanks de crisis, wordt daar meer geproduceerd. Waar ik het nog over wil hebben, daar zijn een paar leuke weetjes. Er is Joris Luijendijk en die man die doet niks als bankiers interviewen. En de bankiers die ons de laatste jaren eigenlijk een beetje op hebben gelegd met hoekerpolissen en verzekeringen en al die andere rotzooi waar we eigenlijk te onnozel waren, maar dankzij programma's zoals Radar en Kassa van Radar van Antoinette Herzenberg, die dat aan de kaak hebben gesteld, denk ik dat de gemiddelde burger wat slimmer is geworden, zodat zo'n gast die een beetje corrupt te werk wil gaan door heel veel verzekeringen aan te smeren, dat die ons niet meer onder de tafel praat met allerlei verzekeringen. Dus daar zijn we mondiger in geworden en wat alerter. Dus wat die Joris Luijendijk, dat is de Joris Luijendijk blog. En die zit op de krant The Guardian. Die heeft allemaal bankiers geïnterviewd. En met een simpele vraag van hoe laat begin je en wat doe je? Nou, er waren bankiers die stonden met zijn oren te klamperen, want de hele simpele vraag van hoe laat begin je en wat doe je, dat konden ze nog niet beantwoorden, want ze zijn alleen maar bezig van geld, geld, geld, hoe smeer ik verzekeringen aan, wat verzin ik op een andere manier, zodat ik er toch reclame maak en toch op een eerlijke manier, zoals die banken nu reclame aan het maken zijn, over wij zijn nu nog eerlijker en u staat in het middelpunt. Ja, je moet wel zo'n reclame maken, maar het is heel interessant om naar te kijken, naar die interviews. En dat is Joris Luijendijk blog. En de krant The Guardian is dat. Ja, dat is een Engelse krant. Die moet eens kijken op die site. En dat gaat over alle bankiers. Die ons de laatste jaren die woekerpolis hebben aangesmeerd. Waar nou mensen met een aflossingsvrije hypotheek zitten. Of mochten ze hun huis verkopen nog met heel veel restschuld zitten. Die heeft eraan gewerkt. Dat is iemand die dat aan de kaak heeft gesteld. Dus bij deze chapeau. Dan is er nog iemand die uit België gelooft, dat is Leo van der Borg. En die heeft een boek geschreven en dat is over positiviteit. ook over bankiers en zo allemaal. Waarom zeg ik dit allemaal? Dat zeg ik allemaal in het teken van, ook weer in het teken van de bankiers, armoede, alles waar nou de economie om draait. Het meeste is begonnen met de bankiers. Van de bankiers is het overgegaan naar de politiek. En nou zit, de bankiers blijven op de achtergrond. En de politiek is net of ze heel dat probleem nou op de schouders rust van de politici. Terwijl het allemaal begonnen is daarbij. Dus het is ook een knap staaltje werk hoe je dat kunt overdragen van de commercie naar een probleem kunt overdragen naar de politiek. En dan de landen ook naar beneden kunt helpen. Dus dat is, ga er naar kijken, Joris Luijendijk blog. Ja, en Leo van den Borg. Die heeft een boek geschreven over bankierspositiviteit. Heel, heel interessant. Dan weet je hoe die mensen leven en wat ze eigenlijk, ja, het zijn eigenlijk gewone mensen net als u en ik. Maar wat ze nog allemaal op zijn geweten hebben, er zijn erbij. Nou, die staan met tranen in zijn ogen als ze eraan terugdenken. Dan zou ik er op dat moment even geen medelijden mee hebben, want het is alleen maar goed dat ze dan wakker worden. Die Leo van den Borg, die doet ook mensen aanspreken eigenlijk. En die doet ook bankiers aanspreken en bedrijven. En zoek er even op internet. Leo van den Borg, en die heeft dat boek over positiviteit. Ja, hoe positiever dat we zijn, hoe beter dat we in het leven staan. Minder ziektes, minder alles. En als je de politiek een beetje positiever naartoe zou kijken en de media alles een beetje positiever zou belichten. Misschien dat we dan iets eerder uit de crisis kunnen komen. Hoop ik. Dacht ik, tenminste. Nog wat. De langzittende winkelier stopt in de Elzas. In het kader van, nou ik denk niet dat die stopt in het kader van economie, maar dat is Lier Verschuren van woondecoraties, die stopt. Dat is de langzittende winkelier in de Elzaspassage. Vroeger zat ze in het begin bij de Free Record Shop aan de linkse kant. Daarna is ze geloof ik naar een groter pand gegaan. Allemaal met leuke artikeltjes. Het is niet dat ik nou reclame voor maak, maar omdat ze toch stopt. Maar dat is een van de langzittende ondernemers in Helmond. Daarvoor ook hulde. En die stopte. Ja, maar het is een heel mooi winkeltje. Dus bij deze, mevrouw Verschuren van woondecoraties. Nou, succes. Ik weet niet wat de reden is. Maar in ieder geval, langzittende winkelier. Ik hoop dat ze nog van kan genieten als ze dan weer stopt. Met andere dingen. Dan de commercie maakt misbruik van de Q-koorts patiënten. De commercie probeert misbruik te maken van de mensen die last hebben van de chronische Q-koorts. Dit zegt Michiel van den Berg uit Helmond, voorzitter van de patiëntenvereniging Q-Question. Dat is een commercie, daar hebben we toen ook meegemaakt met die griep. Dat er in ieder geval heel veel, de griepepidemie heel veel ingekort werd door de regering. En heel veel vaccins over zijn gebleven. Nou, dat gaat om duizenden euro's, miljoenen euro's trouwens. En dat blijft allemaal achter. En de commercie misbruik maakt van de Q-koorts patiënten. Dat is ook schrijnend. Dus geen woorden voor. En, op de hoek van de Havenweg en de Kanaaldijk, Noordoost, in Helmond, wordt maandag een begin gemaakt met de sloop van de voormalige Obergaskantoor. Het Obergas hoofdkantoor. Het sloopkarwei wordt uitgevoerd door de Rooi Sloopwerk uit Waalwijk en Groeneveld. Daar gaat geloof ik plaats maken voor die Experience Center hier met de Gamehall en zo. Heel mooi architectonisch gebouw ziet het eruit. Maar of het gaat werken, zoals ik al heb gezegd in in de vorige uitzendingen. De meeste jongeren hebben allemaal zo'n Xbox, PlayStation met simulators erop. En de vraag is of ze allemaal vanuit zo'n warme slaapkamers, waar alles in geïnstalleerd is, naar zo'n gamehall gaan. Nou, ik wil niet negatief doen, maar als ze daar andere plannen voor kunnen ontwikkelen, want ik weet niet of het gaat werken. Dus waarvan akte. Dus kijk er even goed naar, want misschien is het een heel ambitieus plan. Ik heb al in de krant gelezen dat het misschien te ambitieus is. Dus we gaan even naar muziek trouwens. We gaan even muziek doen. Misschien is het een te ambitieus plan. Denk er even over na. We zijn zo bij u terug. We zijn bijna aan het eind van het programma. Dus en dan informeer ik u nog over de komende uitzendingen. Nou, we gaan even naar muziek. En we zijn zo bij u terug. Tot het einde. Yeah. Nou, dan zijn we weer aan het einde van het programma. Ik had nog zoveel te zeggen. Wat jammer, bijna aan het eind. Wat nieuws van de gemeente. Deelwijk Zuidkade onder water gezet. Zoals we allemaal weten, die waterburg, de Doeverode. En de Ammerlingen in de Helmondse nieuwbouwwijk Zuidkade staan voortaan letterlijk in het water. Best wel mooi, de gracht eromheen. Dan de infopagina en bekendmaking van 23 november. De informatiepagina's en bekendmaking van 23 november. Die staan online, die zijn online te lezen. Een lagere energienota met internethulpmiddel. Meten is weten. Dit geldt zeker voor het gebruik van gas en energie en water. Moet u kijken op de site van de gemeente Helmond. Daar staan wat trucjes om te bezuinigen met het gas en water. En de samenwerkingsovereenkomst buurtbeheer. De buurtbeheerders van de Helmond geven betekenis aan leefbaarheid. Om dit onderstrepen tekende alle partners een samenwerkingsovereenkomst. Nou, dat is voor nieuws van de gemeente. Ik geloof, er komt ook een Burger King. We hebben al een McDonald's en er komt ook een Burger King in Helmond. En die komt geloof ik bij de oude Opel garage en Fiat garage. Daar komt geloof ik een grote keten. We hadden al de McDonald's, nu komt er ook nog te staan. Ook nog als nieuws. Nou, we zijn er bijna doorheen. Ik herhaal het nog een keer. 10 december, als alles goed gaat, hebben we een uitzending in het teken van armoede. Dus mocht u daar iets over weten, wilt u meewerken aan de uitzending, dat u een zegje wil hebben, wilt u in de studio komen, van harte wilt u meewerken, financieel, bedragen, kerstpakketten, doe dat. Ga naar de site van, stuur een mail naar www.interruptie-stadsradio-helmond.nl, dan gaan we dat lezen. En op de kabelkrant zullen we daar ook nieuws over zetten, dan kunt u daar nog op lezen. Ja, ik ben er bijna doorheen, hè. Dit was weer de uitzending voor vandaag. Dus we gaan in het teken van 10 december gaan we €50 weggeven. Is het in een vorm van cadeaubon of financieel? Weet ik niet hoe dat mag. Dat moeten we even wettelijk allemaal uitzoeken. En een kerstpakket voor schrijnende gevallen. Ik zou liever heel veel mensen willen helpen. Maar in ieder geval kunnen we blij maken. Ja, we zijn er bijna doorheen. Ik kijk techniek aan. We zijn nog een paar minuutjes. Dus nogmaals. Stuur uw mailtje. Kijk op internet. We zijn er bijna doorheen. We zijn er doorheen. Ik hoor de intro muziek en de eindmuziek al. Mijn naam is José Campos. Mijn techniek wordt gerealiseerd door Koen Willemsen. Wij doen het heel graag voor u. En ik hoop u volgende week weer te horen. En dat u nog een prettig weekend heeft. En denk eraan, wij hebben het goed. Arme gevallen moeten we een beetje helpen. 10 december een uitzending in het kader van de armoede. Tot dan. Tot volgende week. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België lijkt de laatste grote horde voor een nieuwe regering genomen. Na een marathonvergadering van ruim 18 uur werden de onderhandelaars het onder leiding van formateur Di Rupo eens over de begroting en over sociaal-economische hervormingen. Koning Albert heeft Di Rupo inmiddels gevraagd om zo snel mogelijk een regering te vormen. Verwacht wordt dat dat nog een paar dagen duurt. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over zaken als migratie en justitie. VVD-prominent Nijpels zegt dat staatssecretaris Bleker liegt over het natuurbeleid. In het Radio 1-programma Troskamer Breed reageerde Nijpels op de nieuwe natuurwet van Bleker en op zijn plan om geen geld meer te steken in de ontwikkeling van het Oostvaarderswold. Bleker wil staatsbosbeheer verbieden om geld te investeren in het project, maar volgens Nijpels kan Bleker dat helemaal niet doen. Staatsbosbeheer gaat daar zelf over. Het is niet de eerste keer dat Nijpels, oud-minister van Milieu, uithaalt naar de staatssecretaris van Landbouw. Op een spoorwegovergang in Olst zijn 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten kwam onder een lege trein terecht. De 2 deden mee aan een oldtimer rally. Die rally is na het ongeluk afgelast. De sterfte onder baby's is de afgelopen jaren in Nederland fors gedaald. Vergeleken met 2001 nam de sterfte af met bijna 40%. Blijkt uit een grote studie. Vorig jaar overleden 367 voldragen baby's binnen 4 weken na hun geboorte. In 2004 had Nederland nog bijna de hoogste babysterfte van Europa. Waarschijnlijk heeft dat geleid tot een scherper bewustzijn onder zorgverleners, zeggen de onderzoekers. Sven Kramer heeft voor het eerst in bijna 2 jaar weer een wereldbekerzege geboekt. De schaatser, die vorig seizoen niet in actie kwam door een bovenbeenblessure, was in Kazachstan de sterkste op de 5000 meter. Hij reed 6 minuten 13 en was daarmee bijna 2 seconden sneller dan Jorrit Bergsma, die hem de afgelopen weken 2 keer versloeg. Het weer, steeds meer bewolking en kans op wat regen. Het is 9 tot 12 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig tot hard. Morgen nog meer wind en regen. Dit was het NOS Journaal. Leuk dat je weer luistert naar Stadsradio Helmond. Met een nieuwe aflevering van Café Nationaal. 2 uur lang feest op je radio. Met de leukste deuntjes en gegarandeerd de gezelligste meezingers. Met Raymond de Wit. Geniet er maar lekker van. Maar drink met water in Café Nationaal. Stadsradio Helmond.